فرمایا کہ عورتوں میں مریم عمران کی بیٹی، مزاحم فرعون کی بیوی، اور خدیجہ بنت خویلد حضور کی زوجہ مطہرہ، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عائشہ کی فضیلت تو عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا شریر کھانے کی فضیلت تمام کھانوں کے مقابلے میں ہوتی ہے. گوشت کو پکا کر اس کے اندر روٹی اگر توڑ دی جائے اس کا شریر بن جاتا ہے. یہ کھانا حضور کو بھی مرغوب تھا، تمام عربوں کو مرغوب ہوتا، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ کھانا تمام کھانوں سے زیادہ مرغوب ہوتا ہے. یہ لذیذ بھی ہوتا ہے، کچھ ہضم بھی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ تشبیہ دی، یہ کاملین میں سے. اور خصوصاً حضرت مریم کے بارے میں تو ام صدیقہ، مسیح جو تھے وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے بندے تھے، الہ نہیں تھے نہ خدا کے بیٹے تھے. اللہ نے قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے ان کو پیدا کیا ماں کے بطن سے، اور ایسا ہی پھونگ گریبان کے ذریعے ڈال کر، اس روح کو منہ کے ذریعے ڈال کر وہاں بطن تک پہنچایا رہے تک پھر وہ پیدا ہوئے. اور اس کی والدہ صدیقہ تھی، راست باز خاتون، اور صدیقیت جو ہے وہ نبوت کے بعد دوسرے جو اوصاف اور کمال ہیں اللہ نے ان کو انتہائی درجے کے عطا فرمائے، یہ ان کی تعریف فرمائی. اور یہ مثالیں ایماندار لوگوں کے لیے اللہ نے بیان کی کہ دیکھو ان کو سامنے رکھو کہ کس طرح اللہ کی اطاعت کرنے والی تھی یہ، اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی تھی، اور اللہ تعالی کی باتوں کی تصدیق کرنے والی تھی. یہ کمال درجے کے اوصاف جب انسان حاصل کریں گے تو ان کو ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہے بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ جس نے بنایا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں سے اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، اور وہ زبردست ہے اور بہت بخشش کرنے والا. اس سورہ مبارکہ کو کا نام سورۃ الملک ہے. پہلی آیت کے لفظ ملک سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، 30 آیتیں ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کی بہت فضیلت آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر آدمی کے دل میں یہ صورت ہو، ہر آدمی کو یہ صورت یاد ہو، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ کہ ایک حدیث میں، ایک قرآن کریم میں 30 آیتوں والی ایک صورت ہے جس نے ایک گناہگار کے بارے میں سفارش کی اور انتہائی اصرار کے ساتھ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا، اور وہ سورت ملک ہے 30 آیتوں والی. یہ بھی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور یہ ایک حدیث میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے کسی جگہ خیمہ لگایا ہوا تھا اور رات کے وقت ان کو وہاں خیمے سے نیچے زمین سے آواز آتی تھی، کوئی آدمی سورہ ملک تلاوت کرتا تھا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورۃ ملک ہے اور یہ جو آدمی اس کو ایمان کے ساتھ تلاوت کرے گا اس کے حق میں یہ سفارش کرے گی اور قبر کے عذاب سے بھی یہ بچائے گی، قبر کے عذاب سے خصوصاً بچانے کے لیے اس سورۃ کا پڑھنا ایمان اور سچائی کے ساتھ بہت مفید ہے۔ حضرت امام باقر محمد باقر رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نفل میں اس سورہ مبارکہ کو بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے اسی خیال سے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی برکت سے ہمیں بچائے، تو اس کی فضیلت بہت آئی ہے اور اس کا نام ہے سورہ منجیہ بھی ہے، ایسی سورت جو کہ عذاب قبر سے نجات دینے والی، اور سورہ مانیہ روکنے والی عذاب قبر سے اور خدا کی گرفت سے، اور واقعہ بچانے والی بھی، واقعہ کمانے بچانے والی بھی۔ تو یہ سورہ مبارکہ بڑی فضیلت والی بات ہے اور اس کو تبارک کے لفظ سے شروع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے ایک تو تعوذ ہے پناہ مانگنا، اس کے علاوہ جو اذکار ہیں وہ 10 قسم کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں ایک ہے سبحان اللہ، یہ تسبیح کہلاتا ہے، اور ایک ہے الحمدللہ، یہ تحمید کہلاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور ایک ہے تکبیر کہلاتا ہے اللہ اکبر، اور ایک تحلیل کہلاتا ہے لا الہ الا اللہ، اور ایک توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی وحدانیت کا اظہار جن الفاظ مبارکہ سے ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے عجز و انکسار کے اظہار کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حوقلہ کہلاتا ہے، یہ حوقلہ ہے، انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے برائی سے رکنے کی، اور کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ نیکی کا کام کر سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو توفیق نصیب نہ ہو۔ اور ایک ذکر کا طریقہ ہے جس کو حسبلا کہتے ہیں، حسبی اللہ یا حسبن اللہ و نعم الوکیل، اور ایک ہے بسم اللہ، یہ تو عام ہی ہے، ہر امر خیر سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، کل امر ذی بال، ہر شان والا ہر جائز کام اس سے پہلے اللہ کا نام لینا، یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ایک ہے استعانت، ایاک نستعین، هو المستعان، اے اللہ تیری ذات سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ایک ذکر کا لفظ یہ تبارک بھی ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ 10 قسم کے الفاظ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا۔ اور برکت کا معنی ہوتا ہے زیادتی، پاکیزگی، لیکن ہر زیادتی نہیں، جس میں تقدس کا معنی پایا جائے، پاک قسم کی زیادتی اس کو تبارک کہا جاتا۔ تو یہ برکات جتنی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی، جیسا کہ دعا میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے عمل میں برکت، بارک اللہ فی عمل کا، فی عمر کا، فی مال کا، فی اولاد کا۔ حضور نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ تبارک کے لفظ سے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے مال، عمر اور اولاد میں برکت عطا فرمائے، تو تینوں چیزیں ان کو زیادہ ملی دنیا میں، اللہ نے تینوں چیزوں میں برکت عطا فرمائی۔ مقدس قسم کی زیادتی جو ہوتی ہے اور پاکیزگی اس کو برکت کہا جاتا ہے، تھوڑی چیز ہے لیکن اس میں خدا تعالیٰ برکت ڈال کر زیادہ کر دیتے. بے شمار مواقع ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، کھانا تھوڑا تھا لیکن اللہ نے برکت ڈال دی، وہ زیادہ ہو گیا اور بہت سے آدمی اس سے سیراب ہوئے. اسی طریقے سے پانی کی قلت میں یا اور دوسرے مواقع میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا جو ہے پچھلی سورت کے ساتھ مناسبت یہ رکھتی ہے کہ پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے امور خانہ داری کا ذکر فرمایا، تدبیر منزل میں بیویوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اور اہل اور اولاد کی کس طرح تربیت ہونی چاہیے اور ان کو کن کن باتوں کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر ایک کو خدا کے غضب اور کے مقام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو یہ بیوی خاوند کا تعلق اور نیکی بدی کا اصول اور اللہ کے نبی کے آداب یہ بیان ہوئے. تو اس سورہ مبارکہ میں کیا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پچھلی سورت میں لوازمات اور اصول قد خدائی کے بیان کیے گئے تھے تو اس میں اصول اور لوازمات خدائی کے بیان کیے گئے ہیں، اس میں توحید کا مسئلہ زیادہ ہوگا اور اللہ تعالی کی صفات کمال، اس کی وحدانیت یہ زیادہ اس میں ہوگا، اور جزائے عمل کا مسئلہ پچھلی سورت میں بھی تھا لیکن اس میں بھی ہوگا، جزائے عمل اور انذار، اللہ تعالی نے برے کاموں سے لوگوں کو ڈرایا ہے اور مجرمین کی سزا کا ذکر کیا اور انعام یافتہ لوگوں پر جو نعمتیں فرمائی ہیں یا آئندہ فرمائے گا ان کا ذکر فرمایا اور دلائل توحید یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور اس کو تبارک کے لفظ سے شروع کیا ہے، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، خدا کی ہستی ہے. پہلے تو یہ کہ ہستی کا اقرار ضروری ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صفات کمال کے ساتھ وہ متصف ہے، چنانچہ بہت سی صفات خدا تعالی کی سورت میں بیان کی گئی. تیسری یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، تمام بادشاہی اس کے پاس، بیدہ الملک، اور ملک بھی اور ملکوت بھی، عالم ارواح ہوں یا اس سے اوپر کے جتنے بھی جان ہوں سب پر اختیار اس کا. ہم چونکہ ملک اور ناسوت کے اندر رہتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے جس کے قبضے میں ہے بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کمال قدرت کا مالک ہے اور قادر مطلق ہے. اور پھر یہ بات جب معلوم ہوئی اللہ تعالی کی ایک صفت اور بھی بیان فرمائی، مالک الملک ہونا اور قادر مطلق ہونا یہ تو پہلی آیت میں ہوا، الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت اور حیات، جس نے موت بھی پیدا کی ہے اور زندگی بھی پیدا کی ہے دونوں، اور اس کی غرض یہ ہے، مقصد یہ ہے اس سے، موت اور حیات کو پیدا کرنے سے انسان کا امتحان لینا مقصد ہے. اور یہ موت، حیات تو ہر آدمی جانتا ہے زندگی، اور موت اس کو پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو یہی ہے کہ حیات کا زوال ہو تو موت ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ زوال حیات نہیں بلکہ موت بھی ایک حقیقت ہے، حقیقت ہے، اور جو متمثل ہو کر سامنے آئے گی قیامت والے دن. حدیث میں آتا ہے کہ یجاؤ بالموت یوم القیامت کانہ قبش عملہ، لائی جائے گی موت قیامت پر دن ایسا جیسا کہ سیاہ رنگ کا مینڈا ہوتا، آدمبا جو ہوتا ہے سینگ والا ایسا، اور دوزخیوں اور جنتیوں دونوں کو دکھلایا جائے گا، ہر ایک دیکھ کر کے کہے گا کہاں یہ موت ہے، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اہل جنت سے کہا جائے گا کہ ہاں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ دوزخ میں تکلیف ہی پاتے رہو گے. یہ ہے، یہ جو تصور ہے کہ موت آ جائے اور میں یہاں سے چھوٹ جاؤں، وہ سلسلہ نہیں رہے گا، موت کو ختم کر دیا جائے. معلوم ہوا کہ موت بھی ایک حقیقت ہے، اعمال جتنے بھی ہیں یہ کسی نہ کسی حقیقت اور شکل میں متشکل ہو کر آئیں گے. نماز ایک خاص شکل میں، روزہ ایک خاص شکل میں، جہاد ایک خاص شکل میں، حالانکہ یہ بھی ایک معنوی چیز ہے، اسی طرح موت کا بھی ہے. اب یہ ہے کہ موت کو یہاں پہلے ذکر کیا ہے اس واسطے کہ موت زیادہ ڈراؤنی چیز ہے، اس کو پہلے بیان کیا تاکہ ہر شخص کے پیش نظر رہے کہ بھئی اس سے بھی واسطہ پڑنا ہے. جیسے سادی صاحب کہتے ہیں کہ زندگی بڑی خوشگوار ہوتی اگر یہ موت کا ڈنک سامنے نہ ہوتا تھا. یہ زندگی کو تلخ کرتا ہے، اس لیے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موت جو ہے طبعاً بھی مقدم ہے، کنتم امواتاً، تم پہلے مردہ تھے یعنی بے جان تھے، کچھ نہیں تمہاری حقیقت، اور اللہ نے تم کو اپنی قدرت تامہ سے پیدا کیا، موت پہلے ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ موت جیسی نصیحت والی بات کوئی نہیں. کفا بالموت واعظاً و کفا بالیقین غنن، یہ عبرانی نے حضرت عمار سے یہ روایت بیان کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کافی ہے موت انسان کو نصیحت کرنے والی، موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان عبرت پکڑا ہے، یہ سب سے بڑھ کر موت ہے. اور جیسا کہ فرمایا کہ یقین سے بڑھ کر کوئی دولت مندی نہیں ہے، غنا یقین اگر کسی کو حاصل ہو تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت مندی ہے، تمنگری ہے یہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے ترمذی شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادرو بالاعمال سبن، اے لوگو سات باتوں سے پہلے پہلے جو اعمال تم نے کرنے کر لو، ورنہ یہ سات باتیں جب واقع ہو جائیں تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا. پھر فرمایا تم کس چیز کے منتظر ہو؟ یا تو فقر آئے گا ایسا فقرن منسین کہ سب کچھ ہی بھلا دے گا، ایسا فقر آئے گا، ناداری بعض اوقات آتی ہے حوادثات کی صورت میں، کچھ بھی نہیں رہتا آدمی کے پاس، بالکل خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، کچھ نیکی نہیں کر سکتا. ایسے فقر سے پہلے پہلے کر لو جو کچھ کر سکتے ہو. یا فرمایا غنن متغین، یا ایسی دولت مندی جو سرکشی میں ڈال دے، دولت بہت آئے تو پھر وہ انسان کو سرکش بنا دے. اس سے پہلے پہلے کہ ایسی دولت مندی آئے جو تمہیں سرکشی میں ڈالے، اس سے پہلے پہلے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو کر لو. یا کوئی ایسی بیماری آئے جو آدمی کے تمام جسم کی ساخت اور اعضاء کو بگاڑ کر رکھ دیں، پھر بھی کچھ کام نہیں کر سکو اس سے پہلے پہلے. یا فرمایا کہ ایسا بڑھاپا جو انسان کو بے عقل کر کے رکھ دے، کہ ہوش حواس جو ہیں وہ قائم نہیں رہتے، ایسا بڑھاپا جب آ جاتا ہے، سٹیا جاتا ہے تو کچھ نہیں اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت رہتی. یا فرمایا کہ موتن مجہزن، موت ایسی جو آ کر کے سب کچھ ہی ختم کر لے اس سے پہلے پہلے. یا پھر دجال ہے، اور دجال ایک بدترین چیز ہے یا شخص ہے جس کا انتظار کیا جا رہا، کہ وہ آئے گا تو بہت بڑا فتنہ ہوگا اور آدمی کو اعمال سے اور عقیدے سے ہر چیز سے وہ درم برم کر کے رکھ دے گا. اور یا پھر فرمایا کہ قیامت ہے اور قیامت تو بڑی آفت ہے اور بڑی کڑوی چیز ہے, اس سے پہلے پہلے ان سات چیزوں سے پہلے پہلے جو کچھ کر رہا ہے کر لو, کہ جب یہ واقعہ ہو جائیں گی تو پھر مشکل ہی ہوگا کسی کو نیکی کے کام کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا کسی کو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت اور حیات کو اس لیے اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو اچھے عمل والا انسان وہ ہوگا کہ ایک روایت میں آتا ہے احسن عقلن, جس کی عقل اچھی ہو, عقل کو اچھے طریقے پر وہ استعمال کرتا ہو, اور اروان محارم اللہ, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بہت بچنے والا, واسرع الی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت کی طرف آگے پیش قدمی کرنے والا, وہی آدمی ہوگا جس کو کہیں گے کہ اچھے عمل والا آدمی, عقل بھی صحیح استعمال کرتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا بھی ہے اور اللہ کی اطاعت کی طرف پیش قدمی بھی کرتا. جیسا کہ ایک حدیث میں حضور کا فرمان ہے کہ بھائی اچھا آدمی وہ ہے من طال عمرہ و حسن عملہ, عمر زیادہ اور کام اچھا, وہ اچھا آدمی, اور برا آدمی وہ ہے جس کی عمر بھی زیادہ ہو اور کام بھی برے ہوں, وہ برا ہی آدمی. تو اللہ تعالی نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ قائم کر کے انسانوں کی آزمائش کی ہے کہ اچھا عمل کی, اگر یہ موت نہ ہوتی تو کوئی آدمی بھی نیکی کی طرف راغب نہ ہوتا, سارے غافل ہوتے. کہ موت ہے ہر آدمی کے سامنے بھی مرنا ہے, پھر جواب دہی کا سلسلہ ہے, تو اس لیے یہ موت انسان کو نیکی پر آمادہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور برائیوں سے بچانے کا. اس لیے اللہ نے اس حقیقت کو بھی پیدا کیا اور ہر انسان اس سے دوچار ہونے والا, کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, فرمایا وہ خدا کی ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو جانچے اور آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے, کمال قوت اور قدرت کا مالک ہے اور بہت بخشش کرنے والا ہے. اگر انسان صحیح معنی میں خدا کی طرف راغب ہو اور تائب ہو تو اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے شمار بخششیں ہیں, وہ معاف کرتا ہے, درگزر کرتا ہے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير الذی وہ ذات جس نے بنائے ہیں سات آسمان تہ بر تہ, نہیں دیکھے گا تو اللہ رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں کچھ فرق, بس لوٹاؤ نگاہ کو یا دیکھتی ہو کوئی دراڑ, پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار پلٹے گی نگاہ, پلٹے گی نگاہ آپ کی طرف, ناکام ہو کر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. اور البتہ تحقیق ہم نے زینت بخشی ہے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ, اور بنایا ہے ہم نے ان کو رجم کرنے والے شیاطین کے لیے, اور تیار رکھا ہم نے ان کے لیے جلانے والا آگ کا عذاب، اللہ تعالی کی بادشاہی اور حکومت کا اور اس کے قبضہ اور اقتدار کا ذکر ہے، اور یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، تمام برکات دینے والا وہی ہے جس کی بادشاہی ہے، قادر مطلق ہے، موت و حیات کو جس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ انسانوں کے اعمال کو جانچے اور امتحان لے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے، کمال قوت کا مالک اور بے انتہا بخشش کرنے والا پروردگار، اسی کی صفات کا ذکر ہے، وہ جس نے سات آسمان بنائے طباقا طبقوں کی شکل میں، سات آسمان اور کہیں اس کے بارے میں فرمایا سب انشدادا بہت مضبوط اور سخت، اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے جو اس کی وضاحت بیان کی گئی ہے، ان کی دباغت اور ان کے درمیان کی مسافت کا بھی ذکر فرمایا ہے، آسمان کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک 500 سال کی مسافت ہے، اور خود اس کی دوازت بھی اتنی ہے، اس طرح طبقات کی شکل میں اللہ تعالی نے آسمانوں کو بنایا ہے، اور ایک سے دوسرے تک درمیان میں اتنی مسافت رکھی ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے وہ تو آسمان دنیا کا طبقہ ہی ہے، باقی طبقات تو نظر نہیں آتے، لیکن ان پر یقین رکھنا چاہیے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے، معراج کی شب جب حضور عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے تو ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلائے گئے اور آپ ان میں سے اوپر داخل ہوتے رہے، اور ہر آسمان کے اوپر جن جن حضرات کے ساتھ آپ کے لیے ملاقات مقرر تھی ان سے ملاقات بھی ہوتی رہی، گفتگو بھی ہوتی رہی، دروازوں کا ذکر بھی ملتا ہے، اور وہاں پر پہلے لگے ہوئے ہیں اللہ کے ملائکہ مقرر ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر، تو یہ سات آسمان طبقات کی شکل میں اللہ تعالی نے بنائے ہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر پھر چل کر آگے بہشت کا ذکر ملتا ہے، اندہ جنت الماوا سدرۃ المنتہا کا مقام، اور پھر وہ آگے جنت جو ہے وہ ان کے اوپر ہے، تو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ تو آسمانی دنیا کا ہی طبقہ ہے، لیکن باقی طبقات کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے اور ان پر یقین رکھنا چاہیے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا زمین کے بارے میں تو ایسی صراحت نہیں ہے، پچھلی سورۃ میں گزرا ہے من الارض مثل اللہ، آسمان کو تو اللہ نے سات طبقات کی شکل میں بنایا ہے، اور زمین کے بارے میں زمینوں میں سے بھی ان کی مثل، صرف اتنا ہی لفظ ہے سارے قرآن میں، ان کی مثل مسطح ہونے میں ہے یا تعداد میں ہے، اس کی تصریح نہیں ہے، اسی لیے زمین کے بارے میں بعض طبقات کے قائل ہیں اور بعض وہ سات مختلف جو اس کے حصے ہیں ان پر ہی اطلاق کر دیتے ہیں، لیکن آسمان کے بارے میں صراحت سے اللہ نے فرمایا کہ وہ طبقات کی شکل میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور ان طبقات کی تشریح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی، ما ترا فی خلق الرحمن، نہیں دیکھو گے تم رحمان کی بنائی ہوئی چیزوں میں تفاوت، کچھ فرق، فرق سے مراد ہے نقص، کوئی نقصان کوئی عیب نہیں پاؤ گے. ہر ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی، چاہے وہ انسان ہو یا حیوانات ہوں یا نباتات ہوں یا کوئی عالم بالا کی چیزیں ہوں، آسمان ہوں یا آسمانی کرے ہوں یا ستارے سیارے ہوں، شجر و حجر ہوں، کوئی چیز بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال حکمت اور کمال بصیرت کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے. کوئی چیز ایسی بے تکی نہیں ہوگی. تفاوت سے مراد یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو. ہر چیز کو جب انسان انصاف اور عقل اور تمیز کے ساتھ دیکھے گا تو اس کو اللہ کی قدرت کا کمال نظر آئے گا کہ کمال قدرت کا مالک ہے جس نے اس انداز پر اس چیز کو بنایا ہے. یہی بتلانا مقصد ہے تفاوت. رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی فرق یعنی کوئی نقص اور عیب نہیں تم پاؤ گے. یہ عالم بالا کی کروں کی طرف فرمایا، نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، یہ جو آسمان کی چھت نظر آ رہی ہے، کیا کوئی دراڑ اس کے اندر ہے؟ کوئی دراڑ اور شگاف نظر نہیں آئے گا. حالانکہ چھتوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، پلستر کہیں گر جاتے ہیں، رنگ و روغن کہیں خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے بنایا ہے اس کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نقص ہو، کوئی دراڑ ہو، کوئی خرابی ہو کسی قسم کی، ہرگز تم نہیں پاؤ گے. پھر اپنی نگاہوں کو بار بار لوٹاؤ، کررتین، دو دفعہ سے مراد تعداد نہیں ہوتی بلکہ بار بار، تثنیہ بول کر مراد جمع ہوتا ہے. بار بار جتنی بھی تم کوشش کرو گے، کوئی رکھنا کوئی خرابی تم کو نظر نہیں آئے گی. جتنی دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر کے دیکھو تو اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی دراڑ، کوئی شگاف، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. بلکہ دیکھنے والی نگاہ جو ہے وہ خاص رد ہو کر آئے گی اور ناکام ہوگی کہ اس کو کوئی چیز نظر آئے عیب والی اور نقصان والی، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. تھک تھکا کر انسان کی نگاہ درماندہ ہو کر واپس لوٹے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مصنوعات ہیں اور اس کے جو انتظامات ہیں اور اس کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی عیب اور نقص نظر نہیں آئے گا انسان کو. اس انداز میں اور اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور بنایا. اس کے ساتھ ہی فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، البتہ تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ ہم نے زینت بخشی ہے. چراغوں سے مراد ہے یہ آسمانی کرے جو ہیں، یہ ستارے سیارے. اللہ نے یہ آسمان دنیا کو ان کے ساتھ زینت بخشی ہے. رات کے وقت انسان جب فضا میں ابر نہیں ہوتا، آلودگی نہیں ہوتی، دھواں وغیرہ، تو سب شفاف صاف چراغ نظر آتے ہیں، قندیلیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، کمال درجے کی رونق نظر آتی ہے. یہ آسمان دنیا میں اللہ تعالی نے یہ ستارے اور سیارے جو ہیں وہ اس طریقے سے رکھ دیے ہیں کہ وہ زینت کا باعث ہے. ایک تو زینت ہے، اگر یہ ستارے اور سیارے نہ ہوتے تو رات کو بڑی بے رونقی اور تاریکی سی نظر آتی بالکل ہی. لیکن اللہ نے زینت بخشی ہے، جدھر بھی آدمی دیکھتا ہے نگاہ والا اس کو چمکتے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں، کوئی تھوڑی روشنی والا، کوئی زیادہ روشنی والا. اللہ تعالی نے یہ رکھے ہیں اور پھر سورج ہے، دن کی روشنی اس کی ایسی ہے جو تمام جگہوں پر روشنی کر رہا ہے، چاند کی روشنی دھیمی، اس کے علاوہ یہ سات جو مشہور ہیں سبا سیارات کہلاتے ہیں، شمس و قمر، زحل، مشتری، مریخ، زورہ، عطارد اور اس کے علاوہ بھی بہت سے، یہ سریا ستارہ بھی نظر آتا ہے، شیرا بھی، سہیل بھی، یہ اور جو یہ لائنیں بچھی ہوئی نظر آتی ہیں بہت بے شمار کہکشاں، یہ تمام چیزیں زینت اور رونق ان سے معلوم ہوتی ہے، اللہ نے ان کو اس طریقے سے بنایا۔ اور اب تو زمانہ ترقی کر کے بہت دور تک چلا گیا، کیونکہ قمر تک تو رسائی ہو گئی، وہاں سے تو بارہا لوگ فضائی سفر کرنے والے گئے، انہوں نے مشاہدہ کیا اور دیکھا، اور پھر اب دوسرے ستاروں کی طرف ہو جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے سائنسدانوں کا اعلان ہے کہ ہم اب مریخ پر جائیں گے، مریخ بہت دور ہے، چاند تو بہت قریب ہے زمین سے، 2.5-3 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ میل تک دور ہے، مطلب ہے، لیکن مریخ جو ہے وہ بہت دور ہے، وہ جو 2 کروڑ میل کی مسافت پر کہیں واقع ہے، زمین سے اتنا دور ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کچھ یہ پہاڑ، جنگلات اور آبادی کا یہ نظر آتا ہے، وہاں پر رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی کوششیں ہو رہی ہیں۔ فضائی سفر کافی دور تک پہنچ گیا ہے، ابھی بعض ایسے سائنسدان ہیں جو 300 دن سے بھی زیادہ فضا میں رہ کر واپس آئے ہیں زمین پر، 300 دن سے زیادہ انہوں نے وہاں گزارا، اس سے بھی زیادہ گزاریں گے فضا میں، اور وہ اڈے قائم کریں گے، مشاہدہ کریں گے، بہت سی نئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ انسان کا ذوق تجسس ہے، اور یہ ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، ترقی کروں، یہ، لیکن اس کا فائدہ اس وقت ہوتا جب زمین کے حالات کو انسان پہلے سنوارتے اور درست کرتے۔ زمین میں تو تباہی اور بربادی کے سامان پیدا کر رہے ہیں لوگ، یہ تمام سائنس والے جتنے بھی ہیں اور ترقی پسند ممالک والے اور سوپر طاقتیں، زمین کے حالات تو بہت خراب ہیں، ظلم و تشدد، قتل و غارت اور طرح طرح کے فسادات سے زمین بھری ہوئی ہے، ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ سازی صاحب نے وہ کسی پرندے کی زبان پر وہ بات کہی تھی کہ تو کار زمیرا نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداخ، زمین کا کام تم نے کون سا سنوار لیا کہ اب آسمان پر اڑ کر تم وہاں کوئی اچھا کام کرو گے۔ تو ان لوگوں سے جو دہریے ہیں، کیونکہ جو خدا کے منکر ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، یا عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ لوگ، وہ چل کر وہاں پر بھی وہی تثلیث کا جھنڈا ہی گاڑیں گے اور شرک والی بات ہی کریں گے، اگر ستاروں پر چلے گئے، یا وہاں بھی کہیں گے کہ جیسا اللہ و لاب کے مقامات یہاں زمین پر بنائے ہوئے ہیں وہاں بھی بنا لیے جائیں، اللہ و لاب کے مقامات، تھیٹر بھی وہاں بنا لیں، کھیل بھی، تماشے بھی، اور یہی کچھ کریں گے، ان لوگوں سے کیا توقع ہو سکتی ہے، کیونکہ عقلی انداز درست نہیں ہے ان کا، صرف یہ ہے کہ ترقی ہو بس، نئی چیزیں یاد ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالی نے آسمان دنیا کے بارے میں فرمایا کہ ایک تو ہم نے اس کو زینت بخشی ہے چراغوں کے ساتھ، چراغ یہ ستارے اور سیارے جو نظر آتے ہیں، یہ ان کی روشنی ہے، مختلف قسم کی ہوتی ہیں، چمک ہوتی ہے، اور علاوہ اس کے اللہ تعالی نے اور بھی ایک بات فرمائی ستاروں کے بارے میں، تو یہ ہے کہ ایک تو زینت حاصل ہوتی ہے اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ رات کے وقت ایک خاص مقدار میں روشنی بھی نصیب ہوتی ہے، ایک خاص مقدار کی روشنی ان ستاروں کی وجہ سے نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موسموں کا حال بھی تبدیل ہوتا رہتا، موسموں کی تبدیلی میں بھی ان ستاروں کی چمک اور روشنی اور ان کی رفتار کو کچھ نہ کچھ دخل ہے، اور اللہ کا فرمان قرآن کے اندر دوسری جگہ یہ بھی ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، علامت کے طور پر بھی ستاروں کے ذریعے رہنمائی بھی حاصل کی جاتی ہے، بری اور بحری صحراؤں کے اندر یا سمندروں کے اندر ستاروں کو دیکھ کر سمت متعین کی جاتی ہے، راستے متعین کیے جاتے ہیں، اور وسیع اور عریض سمندروں میں اور صحراؤں میں بھی یہ سمت متعین کی جاتی ہے اور انسانوں کو سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا فائدہ رکھا ہے، اور ایک بات یہ ہے جعلنا رجوما للشیاطین، ہم نے ان ستاروں کو رجم پھینکنے والے پھینک کر شیطانوں کو مارنے والے بھی بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ حکمت رکھی ہے، یہ شہاب ٹوٹتے ہیں فرشتے ان کو شیطانوں پر مارتے ہیں، یہ ابتدا سے ہی ہے کیونکہ شیاطین اور کا اوپر جانا اور جنات کا تو قدیم سے ہی ہے، لیکن پہلے اوپر جب جاتے تھے تو اتنی پابندی نہیں تھی، جب قرآن کریم کا نزول ہوا اس وقت ان کی پر پابندیاں زیادہ ہو گئی نسبت، ویسے ستارے شروع سے بھی ٹوٹتے تھے، یہ نہیں ہے کہ یہ ٹوٹنا قرآن کے نزول کے بعد ہوا ہے، لیکن شدت قرآن کے نزول کے بعد ہوئی، اور حضور کا فرمان ہے جہاں آپ نے کہانت کا مسئلہ سمجھایا کہ کہانت اس کو کہتے ہیں کہ یہ جنات اور شیاطین اوپر جاتے ہیں عالم بالا کی گفتگو سننے کے لیے، پھر وہاں جاتے ہیں جب فرشتے آپس میں کوئی مکالمہ کرتے ہیں تو یہ شیطان سنتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں ان پر پھر وہ شہاب پھینکتے ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی بچ گیا تو اکی دکی بات جو اس کے کان میں پڑی تھی وہ لا کر اپنے کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں، اور کاہن اس کے ساتھ سو سو جھوٹ ملا کر کے پھیلا دیتے ہیں، کوئی بات سچی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے جو ان فرشتوں کی زبان سے سنی تھی، اس کے ساتھ جھوٹ بھی چلتا رہتا ہے، اور یہ کہانت کو حضور نے منع فرمایا، ناجائز ہے کسی کاہن سے چل کر یہ کوئی غیب کی خبر معلوم کرے، یہ شرک والی بات ہے، ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے، تو یہ شیاطین کو مارنے کی بات اس طرح ہوتی ہے، یہ شہاب ان پر ایسے پڑتے ہیں جیسا کہ آج کل یہ میزائل یا راکٹ ہیں، جب وہ پڑتے ہیں تو وہ ہلاک کرتے ہیں، اب یہ ہے کہ شیاطین تو خود ناری مخلوق ہے لیکن نار کے اندر بھی مختلف طبقات درجات ہیں، بعض نار جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے، بہت سخت ہے، زمین کے اندر بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تپش ہے، یعنی جو اوپر تپش ہوتی ہے یا کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو 300 یہ درجے تک حرارت بڑھ جاتی ہے، اندر زمین کے بعض طبقات کے اندر سخت حرارت ہے اور سخت گرمی ہے، اسی لیے بعض مقامات سے آتش فشاں بھی پھوٹتے رہتے ہیں، قبہ لاوا ابلتا ہے، وہ آگ نکلتی ہے، وہ بہت سی تباہی اور بربادی ہوتی ہے، زمین کے اندرونی تمام حالات بھی معلوم نہیں ہو سکے، ابھی بہت کچھ تاریکی ہے اور ابھی زیادہ دور تک انسان نہیں پہنچ سکا، 8 میل سے زیادہ کہتے ہیں آگے نہیں انسان زمین میں نیچے جا سکے، اور زمین کا قطب تو 24,000 میل ہے، زیادہ سے زیادہ انسانوں کی جو پہنچے ہوئے وہ 8 میل تک نیچے زمین میں انہوں نے کچھ معلومات حاصل کیے ہیں، بہرحال یہ ستاروں کا ٹوٹنا، حضور کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ستارے ٹوٹتے تھے تو ہم ان کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے تھے، صحابہ نے عرض کیا حضور جاہلیت کے زمانے میں جب کچھ ستارہ ٹوٹتا تھا تو लोग ये कहते थे कि कोई बड़ा आदमी दुनिया में पैदा हुआ है या मरा है। हुजूर ने फरमाया ये गलत बात है, ये किसी के मरने और पैदा होने पर नहीं टूटते, बल्कि ये शैतान जब ऊपर जाते हैं और फिर वो आलम बाला या फरिश्तों की गुफ्तगू सुनते हैं तो उधर से फरिश्ते इन पर वो फेंकते हैं, इन शहाबों को फेंकते हैं और उससे फिर ये टूटता हुआ मालूम होता है उन पर। ये ऐसा जैसा मिसाइल फेंककर आजकल ये आतिशीन असलहा, ये एटमी असलहा मिसाइल है, वो फेंकते हैं तो आगे आग बरसती है और तबाही आती है, बर्बादी आती है, ऐसा शैतानों के लिए ये बात होती है। तो अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि इन सितारों की एक हिकमत तो ये भी है, एक चिराग हैं और शैतानों को मारने, और अलावा इसके हमने उनके लिए धुकती हुई आग में जलाने का अजाब तैयार कर रखा। तो बाद तबकात जब बहुत शदीद होते हैं आग, हदीस में भी आता है जहन्नम के बाद तबकात परवरदिगार के सामने अर्ज करते हैं कि रब रब अकल अबाजी बाद, परवरदिगार हमारे बाद ऐसे ने बाद ऐसे को खा लिया, इतनी तेजी है उसके अंदर। तो ये भी हो सकता है आतिशी होने के बावजूद भी वो आग उन पर असर करेगी, क्योंकि उससे शदीद जो तबके की आग होगी वो उन पर फेंकी जाएगी और उसी में उनको डाला जाएगा।